dzień z Intermarché. Raffaello 230 gramów, tylko 16,99. A lody jak dawniej bracia Koral 0,9 litra, 15,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. 25 maja to czwartek, minęła godzina 14. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Pojutrze święto Małych Ojczyzn. Prezydent już dzisiaj odznaczył kilkudziesięciu samorządowców. Za chwilę relacje naszego reportera. Biura pomagające polskim przedsiębiorcom powstaną na Ukrainie. Szef tamtejszego parlamentu mówi, że odbudowę kraju trzeba zacząć już teraz. Są ostrzeżenia o burzach na wschodzie Polski. Możliwy jest grad o średnicy do 3 cm. Ponad 50 samorządowców zostało odznaczonych przez prezydenta Andrzeja Dudę. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego dobiega końca uroczystość z okazji przypadającego w sobotę Dnia Samorządu Terytorialnego. Przed siedzibą prezydenta jest Karol Darmoros. Powiedz proszę, jakie przesłanie do samorządowców skierował prezydent? To przede wszystkim słowa podziękowania za codzienną służbę na rzecz mieszkańców. Bo jak podkreślał prezydent Andrzej Duda, samorząd to zgodnie z prawną definicją terytorium, ale przede wszystkim wspólnota mieszkańców. Prezydent mówił też, że ponad 30 lat funkcjonowania samorządu to okazja do jego spokojnej oceny. Chcę bardzo mocno to zaakcentować, że się samorząd terytorialny przez te dziesięciolecia z całą pewnością bardzo dobrze Rzeczypospolitej przysłużył. Nam wszystkim. Przysłużył się przez państwa działalność, przez państwa ręce. Andrzej Duda podkreślił ponadto rolę samorządów w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy. Chwalił też lokalnych włodarzy za inwestycje w ich gminach i przyczynianie się tym samym do wzrostu polskiego PKB. Karol Darmoros, dziękuję za relację. W ciągu kilku tygodni Biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu powróci do Kijowa, zapowiedziała pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz. Druga placówka ma powstać w zachodniej części Ukrainy. Pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej powiedziała, że na polski biznes będzie tam czekać fachowe wsparcie. Będzie wsparciem w prawno-podatkowo-księgowym, ale także pośrednikiem i informatorem o postępowaniach przetargowych, które są, odbywają się na Ukrainie. To będzie one-stop shop, którego organizatorem będzie Polska Agencja Inwestycji i Handlu i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni to przedstawicielstwo będzie otwarte. W najbliższym czasie zostanie zwołany okrągły stół branżowy. Będzie też międzyresortowy zespół do spraw współpracy między Polską a Ukrainą. Goszczący w Warszawie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk powiedział w Sejmie, że Polska weźmie udział w odbudowie jego kraju po wojnie. Podkreślił, że mimo trwających działań wojennych odbudowę Ukrainy należy rozpocząć już teraz. Rozpatrujemy Polskę jako ważną część tego wielkiego i ambitnego projektu. Wszyscy razem odbudujemy Ukrainę piękniejszą niż była dotychczas. Bank Światowy szacuje, że Ukraina potrzebuje na odbudowę ponad 400 miliardów dolarów. Przed popołudniowymi i wieczornymi burzami ostrzega Instytut Meteorologii, zagrzmi na wschodzie i południowym wschodzie. Jak powiedziała Emilia Szewczak z IMGW, najgroźniejsze burze spodziewane są na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Głównym zagrożeniem będą ulewy, od 20 do 40 mm deszczu. Możliwy jest grad o średnicy do 3 cm. A porywy wiatru osiągną wartość od 60 do 70 km na godzinę. Takie burze będą pojawiać się już od godzin około południowych i trwać do wieczora i do wczesnych godzin nocnych. Na wschodzie jest dzisiaj najcieplej, do 25 stopni. Więcej informacji o pogodzie po serwisie. W Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki oraz na Placu Defilad rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Książki. To największe wydarzenie literackie w naszym kraju, powiedziała Małgorzata Kanownik z Fundacji Historia i Kultura, organizatora targów. W ciągu 4 dni odbędzie się tutaj łącznie 800 wydarzeń. To jest około 270 spotkań w salach i na scenach i 500 spotkań na stoiskach wystawców. Powierzchnię mamy bardzo dużą i w tym samym czasie dzieje się bardzo wiele różnych ciekawych rzeczy. No i mamy nadzieję, że każdy coś znajdzie dla siebie. Wystawców mamy blisko 500 i to są i wystawcy, i goście z Polski i 14 krajów. Jest międzynarodowo, no i oczywiście Ukraina gość honorowy tegorocznej edycji. W zeszłym roku Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odwiedziło 90 tysięcy miłośników literatury. Był to rekord frekwencyjny stołecznych wydarzeń książkowych. Targi w Pałacu oraz na Placu Defilad potrwają do niedzieli włącznie. Dziś wydawcy i autorzy czekają na czytelników do godziny 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Poznań, na Wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują, okruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na. Jednoczna lekkość budu, jednoczna lekkość budu. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży pędzą szemrane auta. Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. I pojechali. 17 minut po godzinie 14, tu trójka do trzeciej. Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę, ale 2023 rok został ogłoszony rokiem Mikołaja Kopernika, a z racji tego mamy dla państwa ciekawą propozycję. Komiks. Komiks poświęcony dziełom i biografii wielkiego odkrywcy, o którym z autorem Jordim Bajarim rozmawiał Józef Niewiarowski. Originalmente en España hay publicados 13. W Hiszpanii obecnie jest 13 książeczek tej serii razem z Kopernikiem i chodzi o to, żeby przybliżyć po prostu dzieciom historię naukowców. Kopernik Centrum Wszechświata, czyli komiks z serii Najwybitniejsi Naukowcy, jest biografią kierowaną głównie dla dzieci, ale nie tylko. Są skierowane również dla rodziców, którzy nie do końca znają dany temat. Za każdym razem, jak robię nową biografię, uczę się wielu rzeczy o osobie, którą teraz po prostu poznam. Co było najciekawszą taką rzeczą, która też znalazła się może w komiksie o Mikołaju Koperniku? Wydaje mi się, że to była osoba, która nie wystarczało jej mieć tą informację, którą jemu przekazywali, tylko szukał nowych rzeczy. Tak, ponieważ on uczy się o wszechświecie i dowiaduje się po prostu, że no coś mu zaczyna nie pasować. Dowiaduje się, że po prostu słońce nie jest tam, gdzie się znajduje. Encontrar la manera de que todo encaje. Jakie to ma walory edukacyjne? To ma być inspiracja? Estaría bien. Tak, byłoby super. Natomiast ja staram się po prostu, żeby dzieci czytały, żeby spędzały dobrze czas i żeby czuły po prostu ciekawość do świata. A później zobaczymy. Luego ya. A mí me gusta. Moja ulubiona część z tej książki jest w tym momencie, kiedy pojawia się retyk, kiedy rzeczywiście Kopernik uzmysławia sobie, że to, co robi, ma sens i odgłos. Bo ja to po prostu porównuję do mojej pracy, do pracy autorów, kiedy po prostu potrzebujemy, żeby ktoś z zewnątrz przyszedł i powiedział, tak, to jesteśmy zamknięci w domu, żeby przyszedł i powiedział, że robimy dobrze naszą pracę. Jest to interesujące. Wielki astronom urodził się 550 lat temu. W tym roku przypada rok Mikołaja Kopernika, więc w zależności od wieku warto chwycić za kopernikański komiks lub literaturę.

zakończony w 1922 roku, ale który dalej się tlił, bo do 1939 roku Polska była w stanie wojny formalnie z Litwą właśnie ze względu na to, że Litwini nie zaakceptowali przyłączenia Wilna do Polski, a potem w czasie wojny najazd bolszewicki, wcielenie bardzo szybkie Litwy do Związku Radzieckiego, Niemcy, Holokaust i wreszcie eksodus Polaków z Wilna po II wojnie światowej całkowicie zmieniły strukturę tego miasta i to jest dla tego dwudziestowiecznego Wilna zasadnicza cezura czasowa, ten właśnie proces, ten 30-letni. No i tak, i rozumiem, że to jest jakby taki punkt wyjścia dla tej wystawy, która składa się z 7 części i opowiada, jak artyści ówczesnego czasu postrzegali swoje miasto. Tak, bo właśnie na przekór, można powiedzieć, tej tragedii historycznej, czy tym drastycznym przemianom, okazywało się, że to miasto miało tak silną tożsamość artystyczną, kulturową, że było w stanie wygenerować niezwykle wartościową sztukę i to bardzo różnorodną, od sztuki neoklasycznej po malarstwo i sztukę awangardową. To było miejsce, gdzie debiutowała tak naprawdę polska awangarda z kręgu Strzemińskiego, bo to właśnie w Wilnie Władysław Strzemiński miał swoją pierwszą wystawę, zresztą zorganizowaną razem z Litwinem, Wytautasem Kajruksztisem. I to nas właśnie w tej wystawie szczególnie interesowało, bo ta polityczna historia to są pewne ramy, w których dzieje się historia sztuki. I oni na tej wystawie pokazujemy, mówimy pokazując właśnie siłę kulturotwórczą Wilna tamtych lat. No i rozumiem, że prawdopodobnie do tej wystawy by nie doszło, albo byłaby dużo skromniejsza, gdyby nie współpraca z Litewskim Narodowym Muzeum Sztuki w Wilnie. Tak, to jest też taki moment tej fortunnej pamięci o tamtych czasach, do którego dzisiaj doszliśmy i też fortunnej współpracy instytucjonalnej, bo mamy jako partnera najważniejszą instytucję muzealną na Litwie, która ma znakomite zbiory też dotyczące tego czasu i też warto podkreślić, że tę wystawę zrobiłem wspólnie z kuratorką z Litwy, z panią profesor Giedrą Jankiewiczutę, która jest wybitną znawczynią tamtej epoki i właśnie w tym dialogu polsko-litewskim ta wystawa powstała i dlatego jest tak ważna i dodajmy, że ona też wpisuje się w obchody 700-lecia miasta Wilna, które dzieją się głównie w Wilnie, ale także w Polsce, w Krakowie. Ta nasza wystawa jest częścią tego procesu pamiętania o Wilnie, o jego historii, także nam bardzo bliskiego miasta. To ja bym prosił jeszcze, żeby pan nam wyjaśnił, dlaczego jest to 7-częściowa narracja. Skąd ta 7? To jest 7 części wystawy, które układają się w taki cykl różnorodnych opowieści. W tytule mamy jedno miasto, wiele opowieści podkreślone i 3 nazwy miasta. I zaczynamy od obrazu Wilna, który pozostawiali artyści takiego architektonicznego. Mówimy o tej wojnie polsko-litewskiej o Wilno. Mówimy o artystach, którzy tworzyli to miasto. Tam jest taka sekcja ich portretów. Mówimy o miejscach symbolicznych, które wykreowano w Wilnie w tamtych okresie. Wszystkim nam znane, na przykład grobowiec Matki Piłsudskiego z sercem syna, ale też litewskie pomniki czy żydowskie. Mamy rozdział o awangardzie, mamy rozdział o takim codziennym życiu w Wilnie i mamy wreszcie rozdział pokazujący pożegnanie i nostalgię tę po II wojnie światowej. W tym pokazujemy na przykład obraz Jezu ufam Tobie, który jest też częścią wileńskiego dziedzictwa artystycznego, patrząc na niego od strony artystycznej. I jego kult rozpowszechniający się po II wojnie światowej też jakoś związany z tym pamiętaniem o Wilnie. I ostatni rozdział to są plakaty i takie druki zapraszające do odwiedzania Wilna, międzywojenne, ale myślę, że one świetnie dzisiaj też się odnajdują. Warto, żebyśmy to miasto odkrywali i o nim pamiętali. No i to jest w sumie około 270 prac, ale jeszcze dosyć takim spektakularnym, ciekawym akcentem jest pomnik Adama Mickiewicza. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że przyjechał? Przed gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie rzeczywiście stoi nieco pomniejszona wersja pomnika, który zaprojektował Zbigniew Pronaszko dla Wilna w połowie lat 20. Ten pomnik w Wilnie de facto nigdy nie stanął w swojej skończonej wersji. Natomiast Litwini stworzyli jego wersję mniejszą, ale bardzo efektowną na wystawę kilka lat temu poświęconą niezbudowanemu Wilnu, Wilnu, które nie zaistniało. Między innymi właśnie ten pomnik został wtedy wykonany i on był pokazywany w Wilnie, był też na dziedzińcu polskiej ambasady w Wilnie, a teraz przyjechał do nas. Wspaniała rzeźba Pronaszki, bodaj najlepszy pomnik formistyczny czy awangardowy, jaki powstał w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. Znakomicie zresztą odnajduje się w tym otoczeniu architektonicznym. Także Kraków ma teraz 2 pomniki Mickiewicza no tak. Na rynku głównym i przed naszym muzeum. I teraz jeszcze, panie dyrektorze, proszę powiedzieć, do kiedy można podziwiać to wszystko, co przygotowało Muzeum Narodowe w Krakowie? Zapraszamy na wystawę do 4 września. W okresie wakacyjnym wszyscy, którzy są w Krakowie, na pewno znajdą czas, mam nadzieję, że do nas odwiedzić również tę wystawę. Wystawa jest w związku z tym w tym najlepszym okresie w wielu polskich muzeach, w okresie letnim. Zapraszamy wszystkich Państwa podczas pobytu letniego w Krakowie. A zapraszał dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, zapraszam do nas. Program Trzeci Polskiego Radia. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. Teraz chodzi o to, żeby nie jak Phil Collins czekać na ten moment całe życie, tylko na przykład teraz odwiedzić naszą internetową stronę lpt.polskieradio.pl, żeby oddać swój głos. Tym bardziej, że no, tego czasu zbyt wiele już nie zostało, bo do jutra do godziny 12 mogą Państwo zagłosować i w ten sposób mieć wpływ na kształt 60. wydania listy przebojów trójki lpt.polskieradio.pl albo nasza aplikacja właśnie do tego służą. Najlepsze trzy piosenki tego aktualnie obowiązującego notowania to na miejscu trzecim Pet Shop Boys The Lost Room, na miejscu drugim Daria ze Śląska Kill Bill i na samym szczycie Depeche Mode z utworem Ghosts Again. A jak to będzie wyglądało jutro od godziny 19 się przekonamy wspólnie. Zachęcam do głosowania, a ja teraz przypomnę Państwu piosenkę z miejsca 28 i to był solidny spadek, bo aż minus 13, a może jednak postanowią Państwo Mika Hacknalla i kolegów wesprzeć swym głosem Simply Red Just Like You. Because of human beings just like you.